Astăzi suntem în același capitol ca și duminica trecută, în capitolul 16 din Luca, și vom citi de la versetul 19, acolo unde cuvântul Dumnezeu spune așa: era un om bogat care se îmbrăca în purpură și nin subțire și care în fiecare zi se bucura de lux. La poarta lui zăcea un om sărac, a cărui nume era Lazar și care era plin de bube. Acesta, Lazar, spune că dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul Avram. A murit apoi și bogatul și a fost înmormântat. În locuința morților, unde se afla în chinuri, e vorba de bogat, și-a ridicat ochii și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul acestuia. El a strigat: Părinte Avram, ai milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și umezească vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că sunt atât de chinuit în flacăra aceasta. Sau în văpaia aceasta. Însă Avram i-a răspuns: copile, adu-ți aminte că în timpul vieții tale tu ai primit lucrurile bune, iar Lazar le-a primit pe cele rele. Așa că acum aici el este mângâiat, iar tu suferi. Pe lângă toate acestea, între noi și voi a fost pusă o prăpastie mare, astfel încât cei ce vor să treacă de aici la voi să nu poată și nici de cei de acolo să nu poată trece la noi. El a zis: atunci te rog, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați. E vorba să-l trimiți pe Lazar, da? Am 5 frați ca să le mărturisească despre aceste lucruri, așa încât ei să nu vină în locul acesta de chin. Avram i-a răspuns: ei îl au pe Moise și pe profeți să asculte de ei. Dar el, bogatul, i-a zis: nu, părinte Avrame, căci dacă se va duce la ei cineva dintre cei morți, adică dacă va învia cineva dintre cei morți, se vor pocăi. Însă Avram a răspuns: dacă nu ascultă de Moise și de profeți, nu vor fi convinși sau nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre cei morți. În 1976 apărea în America un serial faimos. Se numea Om Bogat, Om Sărac. Bazat pe romanul lui Irwin Shaw, cu aceeași nume. Era o istorie intrigantă a doi frați, frații Giordache, așa? Unul dintre ei fiind foarte bogat, era foarte educat și un antreprenor foarte ambițios, care a ajuns să-și învingă toate circumstanțele sărăcăcioase, nefaste, și a ajuns să-și construiască un imperiu economic și chiar politic. Celălalt frate al său era un rebel. Acesta ajunge un boxer practic pentru a-și câștiga viața de zi cu zi. Ecranizarea aceasta a ajuns să fie foarte îndrăgită, mai ales în cea de-a doua parte a sa. Și i-a câștigat o serie de premii artistice. Om Bogat, Om Sărac, m-am gândit că ar fi un nume potrivit pentru pilda sau istorioara pe care Iisus ne-o spune în cea doua parte a capitolului 16 din Luca. De fapt, pe care evanghelistul Luca, doctorul, a ales să o pună în acest context, pentru că ea face parte într-un context. Pentru cei care sunteți noi între noi de o bună bucată de vreme, mai bine zis de spre 2 ani, trecem în fiecare duminică prin ceea ce se numesc pildele lui Iisus. Pildele, spuneam noi, parabolele, alegoriile acestea, cum vreți să le numiți, practic sunt niște imagini pe care Iisus le-a povestit, le-a spus, din viața de zi cu zi, oamenilor, ascultătorilor săi, având un scop bine precis. Prin fiecare pildă, istorioară, ilustrație, să transmită câte un adevăr sau mai multe adevăruri veșnice, spirituale. Vedeți, și nouă ne plac poveștile, nu? De mici. Cei drept aceia între noi care n-am apucat, și eu mă înscriu între aceștia, să citim prea multe povești când eram copii, din diferite motive, deși eu am citit, dar parcă niciodată nu m-am săturat. Când înaintăm în vârstă și ajunge să avem timp, cu ajutorul Dumnezeu, ne întoarcem la povești. Așa ne plac poveștile. Știți, astăzi, ca să fac o mică paranteză, însă poveștile acestea sunt de mai multe feluri. Se mai numesc telenovele, se mai numesc seriale și așa mai parte. Dar totuși ne plac poveștile, ne plac istorioarele. Pentru că este mai ușor să înțelegi un adevăr cu tâlc. Seria noastră o numeam Povestiri cu tâlc. Având o imagine înaintea ochilor. Și unul dintre noi Înțelegem că cititul este un sport pe care dispariție, fac eu o mică altă paranteză, dar este un lucru prin care ne dezvoltăm imaginația. Și de aceea e important, mai ales de mici, să citim. Pentru că nimic nu face creierul nostru ceea ce cititul poate face. Și astfel Domnul Iisus, la ascultătorii săi, au început la un dat să le vorbească în pilde. Pilde pe care nu le înțelegeau. Și spune la un dat în Evanghelie că Domnul Iisus le vorbea numai în pilde, pentru ca aceia care erau rău intenționat, se referă acolo la liderii spirituali, care erau departe de Dumnezeu, cum din păcate se întâmplă și astăzi, să nu înțeleagă adevărul lui Dumnezeu. Însă Iisus spune că le explica cui? Ucenicilor săi, care erau interesați și care îl urmau. Și așa este și astăzi. Lucrurile lui Dumnezeu sunt ascunse, chiar de mințile înțelepte ale acestei lumi. Și în dimineața asta suntem în fața unei alte imagini, unei alte ilustrații, însă întrebarea rămâne ca de fiecare dată. Vom înțelege noi ce vrea Dumnezeu să ne învețe? Despre ce este vorba? Stăm înaintea unui capitol, spuneam, pe care l-am început anul trecut, al istorioarelor lui Iisus, al pildelor cu tâlc, a istorioarelor cu tâlc, și în capitolul 16 din Luca, data trecută învățam despre pilda unui administrator nedrept, unui, dacă vreți, manager, da? Unui director economic, dacă ne place așa, care a fost nedrept în felul în care el s-a purtat cu averea stăpânului său. Și a fost chemat să dea socoteală. Dar spune Domnul Iisus în povestirea aceea că el s-a dovedit a fi un manager isteț. În sensul în care a coborât prețurile datoriilor celor care l-aveau la stăpânul său, cu scopul ca atunci când el avea să rămână fără slujbă, aceștia să-l primească la el. Și Iisus, prin gura acestui om bogat, care fusese furat, spune, îl laudă pe acest administrator și spune, este un administrator isteț, care știu ce să facă cu lucrurile pământești, lucrurile materiale. Și spune că noi, fiii luminii, credincioși, ar trebui să fim la fel de isteți și atenți ce să facem cu lucrurile pământești, având două scopuri în principal. Și anume, cu ceea ce avem noi, cu ce reușim, în lucrurile care avem succes, cu puterea lui Dumnezeu și cu zilele care ne dă El, să putem să-L cinstim pe El, întotdeauna să arătăm că Dumnezeu este care binecuvântează, și în al doilea rând, și nu în ultimul rând, cu ceea ce avem noi, spune, să ne câștigăm prieteni. Cu lucrurile pământești, bogății nedrepte le numește Domnul Iisus, adică nu le merităm niciun dintre noi și sunt trecătoare, nu putem să ne punem încredere în ele, spune, să câștigăm pe oameni. Ideea este să le arătăm și lor că există un Dumnezeu care ne binecuvântează. Ăștia sunt două scopuri. Nobile, și dacă le facem, le aplicăm cu ceea ce avem noi, spune, nu vom pierde nimic din ceea ce strângem aici. Spuneam noi și cu alte ocazii. Singurul mod în care putem să trimitem în cer ceea ce avem aici pe pământ, inclusiv bogățiile fizice care sunt trecătoare, dar singurul mod în care putem să ne trimitem acolo este să le dăruim, arătând spre Dumnezeu care ne binecuvântează cu ele și arătând că El este nu numai Creatorul, dar și Mântuitorul. Este singurul mod. Cum spune soția mea, să trăiești în așa fel încât nici o zi să-mi treacă degeaba și să-ți trimiți în fiecare zi blâni acolo sus. În modul acesta facem. E bine, ideea aceasta se sfârșea, dacă uitați împreună cu mine în acest capitol 16 din Luca, în versetul 14, în care Iisus spune, de fapt, evanghelistul Luca ne transmite acest adevăr, spune, farisei care erau iubitori de bani, farisei erau liderii, unii din liderii religioși, spune, au uitat aceste lucruri, în văzătura prin pilda aceasta a ispravnicului nedrept, și spune, își băteau joc de el, adică își băteau joc de Iisus. Cu alte cuvinte, cred că glumești. Noi să dăruim după cine chinuim atâta, să strângem. Chiar așa, să dăm pur și simplu la toată lumea. Și spune Iisus, El le-a zis, voi încercați să vă îndreptățiți pe voi înși vă înaintea oamenilor. Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, căci ce este înălțat între oameni, adică lucrurile materiale, faima, da? Lucrul acesta, de acest gen, spune, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, orice om care se mândrește cu ceea ce are, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și când stăm să ne gândim, este de fapt în lumea noastră ce? Este chiar lucru care trebuie să-l faci. dacă tot ai muncit și dacă tot ai străduit, da. În contextul acesta, Domnul Iisus continuă și le mai spune o pildă. Deci în contextul în care acești lideri religioși nu vreau să înțeleagă că asemenea ispravnicului care i s-a cerut socoteală, bă, ce faci, ce ai făcut cu banii mei? Iată-i socoteală. Și el și-a revenit, și-a zis, trebuie să fac ceva. Și lecția era, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință. Aceștia spune, nu doreau. Își băteau joc de el și râdeau. Din păcate, și la propriu și la figurat, sunt mulți oameni de acest gen astăzi. Nu înțeleg că tot ceea ce avem și rezervăm pe pământul ăsta este trecător. De aceea se merită să lăudăm pe Dumnezeu. Și să îndreptăm și pe alții prin exemplu vieții noastre. Toți pe Dumnezeu. Și astfel Iisus le mai dă o pildă. De fapt, o să ne uităm la această pildă care este una din cele mai cunoscute istorioare spuse de Iisus, numită Bogatul și Săracul Lazar. Pentru că mai este o pildă care am studiat-o noi despre, o numeam noi Bogatul Sărac. Deci un bogat care a zis, nu este Dumnezeu. Și de fapt, el a zis ce? Stai așa că am fost prea binecuvântat și o să fac harbarele și mai mari. Nici o pomeneală de Dumnezeu că l-a binecuvântat. Nu că era greșit, că avea succes. Nu înțelegem greșit. Dar Dumnezeu nu era în viața și în mulțumirea lui. Bogatul și săracul Lazar, cu privire la această istorioară, sunt cel puțin două concepții sau două înțelegeri. Unii cred, de exemplu, că Iisus în această istorioară trage cortina așa, trage cortina cerului sau cortina dintre văzut și nevăzut și ne arată ce se întâmplă cu cel bun și cu cel rău, cu cel drept și cel nedrept, cu cel credincios și cel necredincios după ce moare, dincolo de mormânt. Alții cred însă că Iisus, pur și simplu, mai spune încă o istorioară și folosește această pildă pentru a le oferi încă o dată niște lecții importante. Dacă este însă și aceasta o pildă, cred că trebuie să avem niște rezerve. De ce? Pentru că, spre deosebire de alte pilde, unde Iisus niciodată nu menționează nume proprii sau nume specifice, ca de exemplu, ați văzut aici, două nume exacte și cunoscute. Unul este Avram și celălalt este acest sărac pe care îl numește, îi spune pe nume, Lazar. Asta e o deosebire clară. Sunt nume exacte, nume de oameni care se pare că au existat, cel puțin Avram. Și astfel ne întrebăm, oare nu cumva e diferit de data aceasta? Nu cumva în lucrurile prezentate în această istorioară, practic suntem văzuți fiecare dintre noi după ce trecem din viața aceasta? Pentru că există doar două locuri unde putem să mergem. Ori în prezența lui Dumnezeu, sunt lui Avram, ori practic mergem în locul de chin pe care Dumnezeu în Scriptură spune că l-a pregătit îngerilor căzuți, nu omului. Dar acolo, în iad, și o să vorbim iad despre acest loc, vor merge toți aceia care pe pământul acesta nu înțeleg că Dumnezeu e Creatorul și că Dumnezeu, tot El, este Mântuitorul nostru. Și L-a dat pe Fiul Său pentru mântuirea noastră. De amintit, apropo, cu privire la această istorioară, și trecem iar la această istorioară, să observăm despre ce este vorba, este că ele sunt povestiri cu tâlc. Asta nu înseamnă că sunt basme. Sau sunt ficțiuni așa, idiote, cum cred unii, ci sunt povestiri care conțin lucruri reale din viața noastră, în cazul acesta chiar persoane reale, dar cu scopul de a arăta lucruri de dincolo, lucruri spirituale, care ne folosesc nouă aici pe pământ, dacă le luăm în considerare, și trăim conform lor, și ne vor, de asemenea, trăind așa, ne vor influența veșnicia. Precum și faptul că dacă nu luăm în seamă, de asemenea ne vor influența veșnicia. Apropo cu pilda anterioară, între această istorioară a bogatului și săracului Lazar, există niște asemănări. De exemplu, ambele pilde încep prin a vorbi despre un anumit om bogat. Exact o dată un om bogat, spune. Pilda anterioară ne vorbea despre folosința, în principal, corectă a bunurilor, a lucrurilor materiale, că Dumnezeu ne binecuvântează cu ele, dar să le folosim în mod corect. Asta însemna, asta, cum spuneam, să arătăm că de Dumnezeu și să câștigăm pe oameni, arătând tot spre El, prin ceea ce avem, binecuvântându-i, dăruind. Da? Și ambele istorioare ne îndeamnă la ce? La același lucru. La pocăință câte vreme se poate. Pocăința înseamnă în ce? Și trebuie să spunem și ați văzut că în ultimele dăți am tot repetat. Am avut câteva pilde despre pocăință adevărată chiar. Însemnând ce? Însemnând nu numai recunoașterea că suntem păcătoși, regretul, dar și Să cerem iertarea lui Dumnezeu și nu în ultimul rând, așa cum vedem deseori în Scriptură, pocăința adevărată, ce înseamnă? Un lucru pe care Ioan Botezătorul spunea unora care venise doar de formă la el. Mergeți și faceți fapte vrednice de pocăință. Pocăința adevărată întotdeauna va însemna întoarcerea de la lucrurile păcătoase și începerea de a face lucrurile după voia lui Dumnezeu. Aia e pocăința adevărată. Și deci la asta ne îndeamnă ambele pilde și o să vedem și aceasta de astăzi. Contextul nostru, astăzi, da, fariseii spune erau iubitori de bani. Asta înseamnă idolatrie. Un păcat care există de la început și care și astăzi se vede așa de bine. Ce înseamnă un idol? Idol înseamnă un lucru sau o entitate care îmi consumă mie mai tot timpul. Care îmi consumă dorințele. Care mă face să tresar. Care nu mă lasă să dorm. Lucru pentru care practic îmi cheltuiesc viața. Oamenii aceștia spune, deși erau lideri spiritual în popor, spune că iubeau. Erau iubitori de bani. Și data trecută citeam Apostolul Pavel spunea lui Timotei, spune că iubirea de bani este rădăcina a ce? Tuturor relelor. Bă, dar nu e greu să înțelegem, pentru că oricare tratat de istoria lui, orice povestire a istoriei umane arată exact același lucru. Și se pare că acesta a fost pe lângă destrăbălare, dar sunt înmănunchiate cauza numărul unu pentru care imperiile s-au distrus. Când omul a început să iubească mai mult lucrurile și faima și plăcerile mai mult decât pe creatorul lor. Și oamenii aceștia se făceau vinovați de idolatrie. E foarte interesant că Iisus spune voi vă justificați înainte oamenilor, cu alte cuvinte. Și ce făceau ei? Uitați-vă la mine. Luau cuvântul lui Dumnezeu pe care cunoșteau foarte bine și care să-l dau că îl ascultă, legile lui Dumnezeu, cum se întâmplă și astăzi. Și spune, vedeți, Dumnezeu nu spune să nu avem succes. Problema este că Dumnezeu, într-adevăr, nu spune să nu avem succes și să nu câștigăm în lumea aceasta. Dar problema este că ori de câte ori facem acest lucru, pericolul este ca inima noastră să devină roabă. Cum spuneam și data trecută, Dumnezeu ne-a dat lucrurile ca să ne chinăm Lui și să fim bucuroși de ceea ce ne dă. Și nu invers. Pentru că banul sau lucrurile sau bunurile sau bogățiile, spuneam noi, sunt un Dumnezeu groaznic. Un Dumnezeu groaznic. Și noi suntem sclavii lor. Și astfel oamenii aceștia nu doreau să pocăiască, să spună că îți băteau joc de Iisus. Poate îi se pare cam mult, dar știți ce? Așa facem și noi de fiecare dată când alegem pe Dumnezeu să-L punem pe locul 2. Într-un fel sau altul. Ori de câte ori lucrurile, situațiile, oamenii și tot ce ține de aceste lucruri sunt mai importante decât Dumnezeu. Ori de câte ori primul lucru în fiecare zi este altul decât gândul meu de a sta de vorbă cu Dumnezeu, Creatorul meu. De a citi cuvântul Său, de a mă încuraja, de a mă umple mintea și inima cu adevărul etern. Și încep cu altele. Da? Ori de câte ori iubesc mai mult lucrurile lumii, cheltuiesc mai mult în lucrurile lumii, chiar și, de exemplu, cariera. Și când vine vorba de lucruri, Dumnezeu, ca de exemplu părtășia frățească, mersul la biserică, cum o numim noi, da? Timpul petrecut cu alți credincioși, discuțiile în cuvânt, în adevărul lui Dumnezeu, devin pe locul 2, dar nu rămân acolo niciodată. El întotdeauna coboară. 3, 4, 5, dacă mai avem timp. Vedeți? Nu putem să arătăm niciodată cu degetul, pentru că știți ce se întâmplă, da? Întotdeauna mai multe sunt spre noi. Să uităm la elementele pildei pe care am citit-o. În primul rând avem un bogat și un sărac, pe nume Lazar. Iar ei sunt prezentați în viața normală, sau cum am spus noi, viața de acum. Un om bogat, în versetul 19, spune că era îmbrăcat în ce? Două cuvinte. Purpură și însuțire. Pe vremea respectivă însemna ceea ce noi am numit Versace, sau să mă opresc aici, sau să mergi cu Rolls Royce, da? Ceva de genul ăsta. Mă uitam ieri, apropo, la nunta regală, deși nu s-a considerat o nuntă regală, apropo, în Anglia. Dar ce de lucruri am văzut acolo? Și astea sunt lucruri normale, am putea spune noi. De fapt, apropo de nunta de ieri, s-a observat o simplitate chiar exagerată, după părerea mea. Și totuși, realitatea este a inimii. Pentru că, uitați, omul acesta bogat spune era îmbrăcat în purpură și în subțire. Și realitatea inimii lor, lui, cum credeți că s-a văzut? S-a văzut în atitudinea lui față de cel sărac. Și avem un sărac pe nume Lazar, plin de bube, care stătea, spune, la poarta, la ușa bogatului și spera să se hrănească cu fărămiturile care picau de la masa lui. Ca să înțelegem despre ce este vorba. Contrastul acesta ne duce la un lucru pe care liderii religioși și poporul în general înțelegea. Dumnezeu spune, v-am dat să vă îngrijiți de văduve și de orfani. Săracul este al tău și să te ocupi de el. Da? Existau legi care arăta să nu trăiești tot câmpul tău și să lași și o bucățică. Pentru cine? Pentru cel care este sărac. Fie că e văduvă, fie că este orfan, fie că este străin. Ca să nu uiți niciodată că și tu ai fost străin la rândul tău. Și eu te-am scos cu mână tare din robia Egiptului și te-am dus în țara promisă. Legea era foarte clară. Dar când a văzut acest bogat, inima lui s-a văzut clar. N-a avut nicio milă de starea de sănătate foarte precară a acestui sărac și de sărăcia lui, de nevoile lui. Aici e vorba, observați, sănătate și ce? Și mâncarea, pâinea aceea toate zile, cum numim noi. Și spune, câinii avea mai multă milă de el. Dacă nu știu că era de bine că îl lingeau, dar animalele întotdeauna simpatizează. Se pare mai bine, mult mai mult decât o face omul. Din păcate, de multe ori. Bogatul și săracul în viața de acum. Dar imediat pilda trece de la versetul 22 în viața de apoi și spune că ambii au murit. Cum spunea cineva, egalizatorul cel mai mare al omenirii, moartea. Nu e nimeni mai presus când vine moartea. Lazar a fost, spune, dus de îngeri în sânul lui Avram. Apropo, sânul lui Avram pentru evrei însemna o expresie care însemna un banchet. O mare petrecere. Da? Iar bogatul, spune, a fost îngropat în versetul 22 și spune, a fost înmormântat. Sec. Ce contrast. Săracul a murit și a mers în sânul Avram, în prezența lui Dumnezeu. Acolo nu există lacrimă, nu există durere, nu există lipsă, nu există boală. Da? Iar bogatul, spune, a fost îngropat. Sec așa. Și mă gândeam că și astăzi la fel este. Nu-l plânge nimeni. În realitate, pe cel care a fost bogat și mai ales dacă n-a dat. Dacă n-a făcut nimic cu ceea ce a avut. Spune că bogatul a ajuns în locuința morților. Cuvântul original este Hades. Și spune că de acolo îl vedea, putea să-l vadă pe săracul Lazar în sânul lui Avram. Apropo de cuvântul Hades. Originea acestui cuvânt este nesigură, dacă ar fi să fim corecți. În greacă, probabil că rădăcina lui este idein, care înseamnă văzut. Și dacă se adaugă un prefix a, înseamnă nevăzut, invizibil. Se pare că se referă la lumea de dincolo, care nu o vedem, cea nevăzută. În greacă, de asemenea, mai este și cuvântul aianes, înseamnă întunecat sau sumbru. În literatura, de exemplu, grecilor clasici, Homer, de exemplu, folosea acest cuvânt, Hades, pentru a da un nume zeului infernului. Și m-am uitat la niște ecranizări în care chiar lucrul acesta este prezentat. Ale vremurilor noastre, mă refer la filmele vremurilor noastre. În alte scrie, de exemplu, cuvântul Hades reprezenta infernul, lumea celor morți, o lume împărțită în două părți pentru greci, asemenea cele prezentate de aici, de Domnul Iisus, ați văzut? O lume împărțită în două. O parte erau celor drepți, credincioși, și a partea celor nedrepți, celor necredincioși. Grecii mai foloseau, mai vorbeau despre tărâmul Elysian, adică celor buni, dar și despre Tartar, care era locul de pedeapsa a celor rei. Ceea ce este important, ca să trecem așa de la greci, literatură importantă și de referință și în zilele noastre, să trecem în Scriptură. Și în Scriptură avem numai puțin de 10 ori folosit acest cuvânt. Hades. Pentru cei care o să vă uitați în notițe pe care acestui studiu, veți vedea textele. Și Matei, și Luca, în Faptele Apostolului este menționat, în Apocalipsa de asemenea este menționat acest loc. O singură dată cuvântul acesta este tradus mormânt. Sau mai exact, moarte, traduce Cornelescu. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 55, ne spune, unde ți este boldul? Moarte. Și în original, când spune, dar unde ți este puterea? Mormânt. Mormântul. Deci Cornelescu traduce același cuvânt ca fiind moarte. Dar despre mormânt este vorba. Unii cred că Hadesul este tărâmul, și mă refer la cei care se ocupă cu studiul Scripturii. Hadesul este tărâmul tuturor celor morți, asemenea grecilor, da? Având două părți, Raiul sau Sânul Avram, cum este numit aici, locul celor drepți, da? Și celălaltă parte, Tartarul sau pur și simplu locul de chin a celor nedrepți. Și Scriptura, de exemplu, Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 2, versetul 4, spune că Dumnezeu n-a cruțat chiar și pe îngerii care au păcătuit. Și spune că i-a aruncat în... unde? Spune în iad, traduce... în noua traduce în limba română și cunosc cu voastră cuvântul în adânc, care este un alt termen pentru iad. Și a lăsat în lanțurile beznei unde sunt ținuți până la judecată. Realitatea este că Scriptura vorbește despre acest loc ca fiind în două părți, până într-un anumit punct. În Efeseni, capitolul 4, și nu o să citim de acolo, puteți să citiți personal. De la versetul 8 la 10 se spune despre Domnul Iisus, spune că atunci când a murit, a coborât în locurile din adânc, în locuința morților, și spune că și-a anunțat jertfa sa. Ca aceia care erau în locuința morților, adică cei necredincioși, să vadă ce au refuzat. Petru menționează acest lucru de asemenea și arată că cei de pe timpul lui Noe, când în lungă răbdare spuneau lui Dumnezeu, a ținut vreo 120 de ani și n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu să creadă. Și doar Noe și familia lui, 8 suflete, au crezut. Spune, Domnul Iisus l-a arătat, vedeți, pe mine m-ați refuzat. Cuvântul spune acolo că Iisus a predicat. Cuvântul religian spune că i-a anunțat. Nu înseamnă o predicare pentru mântuire, apropo. Pentru că nu există mântuire după moarte. Și astfel înțelegem că Hadesul este locul celor morți, un loc de așteptare, celor morți în necredință, care își așteaptă doar judecata. Pe când Domnul Iisus, atunci când a înviat, a luat din acest loc, din partea celor credincioși, i-a luat cu el în prezența lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, Corintenilor, spune că acum pentru cel care este credincios, când moare, merge unde? În prezența lui Dumnezeu. Și apropo despre acest lucru, oricum, în Noul Testament ne învață că există un loc al celor drepți, al celor credincioși, și un loc al celor nedrepți, al celor necredincioși, care în timpul vieții lor, unii au ascultat Dumnezeu, l-au recunoscut pe Dumnezeu ca și creator și mântuitor, alții nu. Și bineînțeles, asemenea fariseilor, pericolul care este? Să ne îndreptățim singuri. Să credem că ne putem cumpăra mântuirea. Este teologia faptelor bune, se mai numește. Crezând că dacă vom face îndeajuns de multe fapte bune, ce se va întâmpla la judecată? Va cântări puțin mai mult. Vă rog să vă uitați. Asta a fost unul din primele lucruri pe care eu personal l-am căutat în Scriptură. Să văd. Există așa ceva? Nu veți vedea niciunde în Scriptură că mântuirea este în felul acesta. Niciunde. Se spune despre faptele bune că sunt faptele celor deja mântuiți, care niciodată nu sunt pentru mântuire, ci sunt pentru răsplată. Și astfel să ne uităm despre acest lucru în pilda aceasta mai departe. Ce ne spune pilda? Spune două lucruri foarte importante. Spune faptul că bogatul se roagă lui Avram, insistă pe lângă Avram, care este cine? Părintele credincioșilor, să numiți, și evrei îl considerau acest lucru, pentru că el a fost primul om pe care Dumnezeu l-a ales. Dumnezeu n-a ales un popor, apropo. A ales un om din care a ieșit un popor, Avram. I-a spus, vină după mine. Și a făcut Avram, care apropo era bogat, foarte bogat. A mers după el. A lăsat țara și a mers după el. Și a luat bogățiile de la cum să ia după el. Vă dați seama că din ceea ce avea, puțin. Și totuși a mers după Dumnezeu. Spune că bogatul acesta, necredincios, a insistat lângă Avram și spune, părinte Avrame, lasă-l pe Lazar să-și moaie degetul în apă și să vină să pună pe limba mea, că grozav mă chinuiesc aici. Să-mi răcurească limba. Și Avram ce face? Îi admitește că situațiile s-au schimbat. Și asta este adevărul. Situația se va schimba cu siguranță pentru cel care în timpul vieții nu-i pasă de Dumnezeu și nu-i pasă... Vedeți, spuneam că inima acestui bogat s-a văzut prin atitudinea față de cea aproape. Care este cea mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată ființa ta, da? Toată mintea, toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, da? Și a doua, care este? Și pe aproapele tău, cum? Ca pe tine însuți. În imaginea aceasta pe care Domnul Iisus o prezintă ca răspuns la întrebarea care este cea mai mare poruncă, întrebați cineva, Iisus spune în aceste două se cuprind ce? toată legea și prorocii. Ce înseamnă? Exact ce spune aici Avraam acestui bogat. Moise, care reprezintă legea lui Dumnezeu pentru că prin el a fost dată, da? Și profeții, adică toate mesajele lui Dumnezeu către un popor care ce? Mereu uita de el și o lua razna. Și așa este și astăzi. Așa este și astăzi. Avraam îi amintește, vezi, pământul acesta ne arată realitatea inimii și ne dă șansa pocăinței și întoarce către Dumnezeu. Cu dovada că viața noastră începe de aici să schimbe. Că apropo ne înșelăm. Așa de multe ori aud, de așa de multe ori aud întrebarea, dar cum pot fi eu sigur că sunt mântuit? Frații mei, nu trebuie să fac fapte ca să fiu mântuit, dar faptele mele, viața mea de zi cu zi, va arăta dacă sunt mântuit sau nu. Ca de exemplu, prin faptul că îmi pasă de cel de lângă mine, de nevoile celor de lângă mine. Și o să vedem imediat despre acest lucru. Faptul că bogatul se roagă lui Avraam și intervine pe lângă Avraam pentru a-i ușura chinul său este extrem de important. Rezultatul? Nu se poate. Chiar dacă am vrea, spune, nu se poate. Există o diferență foarte mare. Și apropo, prăpastia aceea despre care vorbește este de una de natură spirituală. Da? Mai e un fapt important. Faptul că bogatul mijlocește la Avraam pentru cine? Foarte interesant. Pentru cinci frați ai săi. Pentru cei cinci frați ai săi. Versetul 27 la 31. Ce să facă Avraam? Să-l trimite pe Lazar, adică Lazar să învie și să ducă să le spună fraților lui, da? Că există acest loc de chin. Adică să le predice o evanghelie a iadului. Cam asta este, despre asta e vorba. Ce spune Avraam? Îi spune așa, cum spuneam, aminteam și mai devreme. Îi iau pe Moise, adică legea, legea lui Dumnezeu, preceptul lui Dumnezeu, da? Adevărul lui Dumnezeu și pe profeți. Profeții au luat cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu și au aplicat-o. Au spus-o poporului. Uite ce să faceți cu ce v-am învățat. Da? În orice situație au fost ei. Cuvântul lui Dumnezeu, da? Și bogatul îi spune lui Avraam, păi să știi că nu o să creadă în lege și în profeți. Da? Așa este. Dar spune el, dar dacă ar învia cineva, dacă ar învia Lazar, ar crede. Și interesant este răspunsul lui Avraam, care apropo trebuie să fie o lege pentru noi, să înțelegem. Nu minunile întorc oamenii la Dumnezeu. Pentru că Moise și profeții, adică legea și profeții, atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, determină veșnicia noastră. Acum vă întreb, ce observăm noi în lumea noastră? Nu vreau să critic pe nimeni. De fapt, vreau doar să trag atenția asupra unor practici. Oamenii sunt nebuniți. Trăim într-o lume, asta e un lucru care mă surprinde. În secolul 21, oamenii sunt nebuniți după ce? După minuni. Și alargă în tot felul de locuri. Pentru ce? Pentru minuni. Dar i-ai vedea pe acești oameni citind cuvântul lui Dumnezeu? Unii o fac. Dar nu înțeleg că cuvântul lui Dumnezeu este singurul care ne mântuie dacă credem în el. Cuvintele numesc de ce? Pentru că Dumnezeu spune la un dat în psalm că cuvântul meu este așa de important ca numele meu. Ce faci cu ceea ce spun eu determină mântuirea ta. Deci, frații mei, Dumnezeu ne-a pus o singură șansă și anume ne-a spus adevărul. Ce facem cu el este ocazia noastră zilnică să ne dăm seama dacă suntem ai lui sau nu suntem ai lui. E atât de simplu și totuși așa de ascuns, din păcate pentru mulți. Avraam îi spune, dacă nu vor crede în Moise și în profeți, dacă nu vor crede în cuvintele mele, chiar dacă ar învia cineva, nu vor crede. Și ce înseamnă aceste cuvinte? Este realitatea pe care noi o vedem astăzi. Câte minuni se întâmplă? Se întâmplă foarte multe minuni. Începând de la faptul că astăzi dimineața ne-am trezit. Toți. E o mare minune, să știți. Pentru că niciunul dintre noi nu merităm. E doar harul lui Dumnezeu că Dumnezeu ne mai dă viață. Și este o grămadă de exemple în lumea aceasta care se arată că nu trebuie să fii neapărat bolnav ca să mori. Nu trebuie să fii neapărat sărac ca să mori. Da? Și moartea pur și simplu vine. Din o grămadă de alte motive. Da? Realitatea pentru noi este că cuvântul lui Dumnezeu determină veșnicia noastră. Atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu. Cum aplicăm această pildă? Pentru că vreau să rămânem cu ceva concret. În primul rând este lucrul acesta pe care Avraam îi spune acestui bogat. Au pe Moise și pe profeți. Importanța cuvântului Dumnezeu. Importanța absolut determinatorie. Pur și simplu, atitudinea mea față de ce spune Dumnezeu nu este ceva care poate se va întâmpla. Nu, sigur se va întâmpla. Îi iau pe Moise și pe profeți. Pentru ei însă nu au Vechiul Testament, pur și simplu, și toate mesajele lui Dumnezeu spuse poporului său. Spune să asculte de ei. Numai prin credința în cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce spune Dumnezeu, putem să scăpăm de iad. Apropo, iadul este direcția normală a fiecărui om care se naște pe pământul acesta. Mai spunem o dată. Iadul este destinația automată pentru fiecare ființă umană care se naște. De când ne naștem, spune Scriptura, în păcat m-a zămis inima mea. Și acei dintre noi care am avut copii, avem copii, am văzut lucrul ăsta la prima mână. Nu te-a trebuit să învățăm noi să păcătească. Nici n-au trebuit să ne vadă prea bine. Există în ei. Lucru demonstrat, chiar și de știință. Este această natura noastră care ne naștem, coruptă, stricată. Și direcția noastră este spre ea. Doar prin cuvântul lui Dumnezeu care ne este comunicat, ne putem întoarce cu adevărat către Dumnezeu și putem beneficia de iertarea sa. Doar așa. Asta înseamnă să crezi, să-L crezi pe cuvânt. Este singura speranță. Și vedeți, cum spuneam, mulți oameni cred că trebuie să vadă minuni. Dar minunile sunt în fiecare zi sub ochii noștri. Apropo, când spune Avram aici, chiar dacă ar învia cineva de morți, nu ar crede. Iisus profețea. El știa că avea să moară și avea să învie după 3 zile, da? Cât s-au crezut? Dacă l-a fost greu să cadă ucenicilor care au umblat cu el 3 ani și jumătate și au văzut minuni, ceea ce nimeni n-a văzut în modul în care ei au făcut-o, da? Doar unii au crezut. Vedeți, dacă ne uităm în Scriptură, în Noul Testament, veți vedea că asta a fost vârful de lance a mesajului ucenicilor lui Iisus. Iisus Hristos a înviat din morți. El a murit și a înviat. Nimic altceva. Nu a trebuit să facă minuni pentru că oamenii să creadă. S-au întâmplat, Dumnezeu a binecuvântat și cu aceste lucruri. Dar mântuirea adevărată este produsul încrederii în adevărul acesta. Iisus Hristos este Domnul care a murit și a înviat pentru noi. Asta este ceea ce produce credința adevărată. Apropo de lucrul acesta, la modul practic, n-ați văzut că omul care te crede pe cuvânt mergi departe, dar cu omul suspicios nu faci casă? E foarte greu. De ce oare? Pentru că Dumnezeu a pus în noi acest ingredient al credinței. Am spus și o altă ocazie. Noi suntem ființe care acționăm prin credință. Faptul că stăm pe niște scaun, de exemplu, arată simplul fapt că noi avem o convingere că scaunele noastre ne vor ține, că altfel n-ați sta unul jos. Da? De asta din când în când le mai verific, așa că s-au mai întâmplat. Am avut... Da? Este doar un mic exemplu. Noi avem o grămadă de credințe, de convingeri. Există în ADN-ul nostru. Dar Dumnezeu vrea să arate că în primul rând trebuie să ne credem în El. Condiția este așa de importantă, să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Din cauza asta, cartea aceasta este singura capabilă să ne schimbe veșnicia. Mesajul ei, mi-aduc aminte de Napoleon Bonaparte, fiind exilat, vorbea despre Scriptură ca fiind cartea cea mai importantă de căpătăi. Și nu numai el. O grămadă de alți oameni importanți în lumea noastră, care au recunoscut importanța cuvântului Dumnezeu. Un alt lucru foarte important se leagă de lecțiile care le învățăm aici în mod practic. Spuneam noi că condiția materială a cuiva nu garantează viitorul veșnic al nostru. Condiția materială a cuiva nu garantează starea dinaintea lui Dumnezeu. De ce? Unul poate fi bogat aici și cum? Și absolut sărac dincolo. De asemenea, unul poate fi sărac aici și absolut bogat dincolo. Să nu înțelegem însă că este păcat a fi bogat. Sau este păcat a fi sărac. Spuneam data trecută că există, din păcate, aceste anomalii ale Evangheliei. O Evanghelie fie a prosperității, spun dacă l-am pe Dumnezeu, trebuie să meargă bine oricum, că astăzi nu stai pe Dumnezeu, sau o Evanghelie a sărăciei, spunând că Dumnezeu lucrează numai în sărăcie. Nu e adevărat. Sunt extreme. Important este ca în orice stare ai fi, să treci cu Dumnezeu. Apostolul Iacov spune așa de frumos, dacă vreți să urmăriți, în Iacov, capitolul 2, versetul 5. Iacov 2:5 spune, frații mei preiubiți, ascultați. Nu i-a ales oare Dumnezeu pe cei săraci acestei lumi ca să fie bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a promis-o cel ce iubesc? Exemplu că Dumnezeu spune, nu se uită la starea noastră, dar ceea ce este important este bogăția în credință. Care înseamnă ce? A te încrede în ceea ce spune Dumnezeu, în cine este Dumnezeu, în ceea ce vrea El. Deci condiția materială a cuiva, fie bogăție, fie sărăcie, nu arată starea reală înaintea lui Dumnezeu. Nu arată. Și pilda aceasta este doar un exemplu. De asemenea, o altă lecție. Moartea este sfârșitul comun al tuturor oamenilor. A tuturor claselor de oameni. Frumos spunea Solomon în Eclesiastul capitolul 2. Spune, înțeleptul știe să-și folosească ochii. Dar prostul umblă în întuneric. Însă spune el, am înțeles însă că amândoi au aceeași soartă. Adică mor. Ceea ce înseamnă că înțelepciunea pe care putem să o avem sau neînțelepciunea, nu spun viitorul nostru, nu definez viitorul nostru. Pot fi indicii, dar realitatea poate fi diferită. Toată lumea, absolut fiecare dintre noi, acest egalizator general, toți avem un sfârșit. Epictet spunea, ne temem cu toții de moartea trupului. Dar de moartea sufletului, cine se teme? Ne temem cu toții de moartea trupului, dar de moartea sufletului, cine se teme? Și noi știm că moartea sufletului este despărțirea lui Dumnezeu, deși că nu există încetarea a sufletului. Sufletul este veșnic, pentru că este din Dumnezeu cel veșnic. O altă lecție, sufletul credinciosului adevărat este asigurat atunci când moare. Credinciosul adevărat își are sufletul asigurat. Vedeți, în pilda aceasta spune în Luca 16:22, citeam, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sâmbă Avram. Este același adevăr pe care apostolul Pavel, când scrie Corintenilor, în 2 Corinteni capitolul 5, spune, dacă încetăm aici să trăim, spune, suntem prezenți cu Domnul. Vorbea unor credincioși acolo, unor mântuiți. Absența aici în trup, prezenți cu Dumnezeu. Și asta este siguranța credincioșilor. Din cauza asta, de exemplu, tot apostolul Pavel spunea celor din Tesalonic, credincioșilor, spune, frații mei, noi nu suntem fără speranță. Spune, când cineva pleacă dintre noi. Se referă la cineva credincios. Pentru că spune, noi nu ne-am pus nădejdea doar în viața aceasta. Pentru că Dumnezeu care a înviat pe Hristos din morți ne va învia și pe noi la judecată. Și astfel, sufletul nostru merge la Dumnezeu și așteaptă, judecata finală. Mai e un lucru foarte important și cu asta vreau să mă apropii de încheiere. Realitatea iadului. Foarte puțin se vorbește astăzi despre iad. De fapt, nu mai e la modă. Am vrea să vorbim despre orice, cale să ne facă, să ne simțim bine, dar despre iad nu am vrea să vorbim. Însă, istoria aceasta ne arată realitatea stării, practic, intermediare a celor nemântuiți. Pentru că iadul este locul tuturor celor nemântuiți. A demonilor căzuți, care au căzut împreună cu Lucifer, numit și Satana, dar este realitatea intermediară, adică nu veșnică, ci temporară, a tuturor oamenilor care pe pământul acesta nu vor să creadă în Dumnezeu, nu vor să accepte pe Dumnezeu ca și creator și ca mântuitor. Învățăm prin aceasta că cei răi nu încetează să existe. Sunt foarte mulți care predică aceasta a Evanghelie, pentru că e o veste bună, să știți, a încetării existenței după moarte. Adică, puf, am dispărut și gata. Trupul ăla se strică, practic se putrezește și asta a fost. Dar frații mei, Iisus spune aici, nu există încetarea sufletului. Nu există încetarea existenței. Spune că și-a ridicat ochii acest bogat și a văzut. Ce a văzut? Existența celor două locuri. Conștiința este realitatea iadului. Spune că era conștient că suferă. Era conștient că există și alt loc. Era conștient că acolo există Lazar, săracul care nu i-a păsat. Era conștient că păcătuise. Spune, părinte Avraame, grozav mă chinuiesc aici. Lasă-l pe Lazar un pic să mă aline. Conștiința vieții fără de Dumnezeu, acceptarea consecinței nepăsării pe vremea când trăiam trup. Dar mai e un lucru foarte interesant. Dorința de a salva pe cineva. Imaginați-vă. Să fii în iad și să-ți dorești ca nimeni dintre ai tăi să nu ajungă acolo. E fenomenală la această istorioară, pentru că în alte lucruri, alte imagini pe care Iisus din Apărința nu ne arată, spune, mai am 5 frați. Nu vreau să ajung aici. Realitatea, cum spunea cineva, este că toată lumea se va cu ei. Deși au fost vremuri când se spunea că pocăința este imediată de pocăiți. Tatăl meu mă aduc aminte și o să menționez și data aceasta, această ocazie. El n-a vrut să citească decât Biblia Ortodoxă și a fost surprins să vadă că în cartea Rugăciunea regelui Manase vedea scris așa. Spunea acest om, căci tu, Doamne, ești Dumnezeu nu numai acelor, numai acelor care se pocăiesc. Hopa, l-a surprins. Cum adică? Stai puțin așa. Pocăința este de la Dumnezeu, dar asta este adevărul. Fără pocăință nu este întoarcere și nu este mântuire. Vedeți, valoarea sufletului uman după moarte rămâne, dar este prea târziu. Toți oamenii se vor pocăi, însă unii prea târziu. Și încă o dată înțelegem cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Ce facem? Vedeți, ce facem noi astăzi cu ceea ce auzim aici? Schimbă viața noastră. Fie spre mântuire, dacă nu l-am acceptat niciodată pe Iisus Hristos, ca fiind mort pentru păcatele noastre și înviat pentru mântuirea noastră, fie va schimba viața noastră, poate de ignoranță. Putem să fim mântuiți, dar știți cum e. Se practică astăzi. Fiecare cu treaba lui. Și cuvântul Dumnezeu, dacă luăm în serios, ne va schimba. Ne va da mântuire și ne va schimba trăirea noastră de zi cu zi. Apropo, o lecție pe care nu trebuie să o extragem din această pildă este că a fi bogat, spuneam și mai înainte puțin, e păcat. Avraam a fost bogat. Spune în Geneza 13 că era foarte bogat. Bogat în turme, în argint și în aur. Era foarte bogat. Însă ce a fost Avraam? Se vede puțin mai târziu în viața lui, că spuneam, viața noastră arată inima noastră, realitatea spirituală noastră, spune, a fost ospitalier. Nu precupățea nimic atunci când era vorba de dat. Și a fost darnic. Diferența pe care a avut-o Avraam în viața lui a fost că a avut credință în Dumnezeu. Știa că toate lucrurile vin la Dumnezeu. Și de asta a fost gata când Dumnezeu a spus, ieși din țara ta, te voi duce eu într-o țară. Și a făcut el. Nici măcar nu i-a spus să mă duce. A spus, da, Doamne, sigur. Gata, plec. Și Dumnezeu l-a direcționat. De ce a spus Iisus, concluzionând, de ce a spus Iisus această istorioară? Să fi spus doar pentru farisei? Pentru lideri religioși care iubeau mai mult banii? Lucrurile materiale? Să fi spus-o însă și pentru ucenici? Eu cred că și pentru unii și pentru alții. Pentru că învățăm că nu trebuie să fim iubitori de bani. De ce? Pentru că banul este un Dumnezeu groaznic. Nu trebuie să-L iubim. Pericolul acesta al degradării noastre întotdeauna există. Nimeni nu face excepție. Asta este plecarea noastră normală. Banul este un pericol. Nu prin el însăși, prin ceea ce face cu mintea și cu inima noastră. De-aia trebuie să avem locul ocupat în inima noastră. Dumnezeu trebuie să fie pe tron. Și atunci vom ști ce să facem cu lucrurile acestea cu care Dumnezeu ne binecuvântează. Pilda aceasta a bogatului și a săracului Lazar ne arată cât de prostesc, cât de nebunesc este să trăiești doar pentru material, uitând de spiritual. Să mai spun o dată. Cât de prostesc este să trăiești doar pentru material și uitând de spiritual, neglijând spiritualul. Scopul, spuneam, este să slujim pentru Dumnezeu și să câștigăm pe oameni pentru Dumnezeu. Apropo, o concluzie din această pildă este important să ne pregătim pentru veșnicie. Știți cât fac oamenii pentru lumea asta? Uitați-vă la noi. Tragem, mergem la școală, facem tot felul de specializări. Sunt la modă astăzi. Sunt unii care au prea multe specializări. Numai ca să, ce? Să fie sigur cumva de în viitor. Și tragem tare, tragem absolut tare. Ne investim, nu dormim, ne surmenăm, muncim 2-3 slujbe. Dar oare în modul ăsta ne pregătim pentru veșnicie? Oare cum trebuie să ne pregătim pentru veșnicie? În cazul bogatului, pregătirea lui pentru veșnicie era la poarta lui. În fiecare zi. O nevoie. Care era menită să-i arate, să-i aducă aminte ce? Că Dumnezeu l-a creat și pe el și l-a creat și pe sărac. Și că vine ziua când în fața morții toți suntem egali. Deci până atunci, oare cum ne pregătim? Îmi place și cu asta vreau să închei, să citim împreună din Iacov capitolul 1. Chiar aș vrea să ne uităm împreună peste ceea ce spune Iacov. Iacov acesta este, apropo, unul din frații Domnului Iisus, care a crescut în Iisus după învierea lui. Și uitați ce spune acest om mânat de Duhul lui Dumnezeu. Iacov capitolul 1, versetul 19. este după cartea Evrei. Deci, Iacov, capitolul 1, versetul 19, spune: frații mei prea iubiți, să știți următorul lucru. Fiecare om, și uitați-vă la mine cum să știți versetul acesta, fiecare om să fie grabnic la ascultare și încet la vorbire, da? Și încet la mânie. De ce? Căci mânia omului nu lucrează de Tatăl lui Dumnezeu. Și ce să facem? Spune: de aceea dați la o parte orice murdărie, orice revărsare de răutate și primiți ce? Cu alte cuvinte, dați la o parte păcatul, dar totdeauna să facem ceva. Uitați-vă în versetul 21, spune: și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care are puterea să mântuiască sufletele. Uitați-vă ce facem noi. Avem în mâinile noastre, în casele noastre, cuvântul lui Dumnezeu. Și spune: dacă îl primim cu blândețe, adică nu ne mâniem, nu ne supărăm. De multe ori, ne-ați văzut, ne enervăm când se spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mai ales că are dreptate. Și Dumnezeu întotdeauna are dreptate. Dar spune: să primim cu blândețe cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că are putere să ne mântuiască sufletele. Și spune: fiți deci împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Spuneam de multe ori, dăm vina pe diavol, că ne-am înșelat diavolul. Dar frații mei, Biblia ne învață că ne înșelăm singuri ori de câte ori ce. Citim din cuvântul lui Dumnezeu, dar uităm să aplicăm. Și spune mai departe: căci dacă cineva este doar ascultător al cuvântului și nu este și un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă. Iar după ce s-a privit, spune: pleacă și uite imediat de cum era. Însă cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, legea libertății, și perseverează în ea, nu ca un ascultător lui tuc, cine un împlinitor cu faptele, acela va fi fericit în lucrarea lui. Deci, să ne punem întrebarea. Cum plecăm de fiecare dată când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu? Lecția, uitați-vă, și apostolul Iacov aici ne învață ce înseamnă să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa: dacă cineva este religios și nu-și ține în frâu limba, de la ce? De la invidie, de la vorbiri răutăcioase, de la bârfă, la critică, spune, și-și înșală inima, spune, religia lui este fără valoare. Și încheie aici apostolul Iacov, spune: religia curată și adevărată, spune, nepângărită între Dumnezeu Tatăl nostru, este să ai grijă de orfan și de văduve în necazurile lor și să te păstrezi neîntinat în lume. Mai spune o dată, cum este religia adevărată? Cum arată ea în viața de zi cu zi? Spune: să spese de aproapele tău, de cei care spune e nevoie. Mare diferență, apropo. Trebuie să fim atenți cu pe cine ajutăm. Spune: orfan, văduve în necazurile lor. Și să te păstrezi neîntinat în lume, adică să nu te dai după stilul lumii. Mai rămâne o singură întrebare: suntem împlinitori sau doar ascultători ai cuvântului Dumnezeu? Vedeți, unii dintre noi ascultăm de mult cuvântul Dumnezeu. Întrebarea nu este cât îl ascultăm, întrebarea de la Dumnezeu este cât îl aplicăm. Vedeți, numai renunțând la păcat și hotărându-ne, știi ce? Mă apuc să fac ce spune Dumnezeu. Că atunci când încep să fac ceea ce Dumnezeu vrea, nu mai am timp pentru păcat, pentru lucrurile care nu sunt la Dumnezeu. Și am parte de mântuirea lui Dumnezeu nu numai ca un eveniment trecut, ci în fiecare zi. Mântuirea este practică în viața mea. Ea trăiește. Vedeți, păcatul bogatului a fost un păcat de omitere. El știa că, spune Dumnezeu, să spese de cel care este lângă tine nevoie. Ce a făcut el? L-a ignorat. Sunt o grămadă de păcatele prin omitere de care ne facem vinovați. Deci cele mai des întâlnite astăzi. Nu e că nu știm. Nu e că n-am auzit. Este că pur și simplu ignorăm. Omitem să facem. Știm multe. Întrebarea este cât facem din ceea ce știm. Știm, de exemplu, chiar multă Biblie. Întrebarea este ce facem cu ceea ce știm din cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru exemplul acesta practic pe care îmi dai, un bogat și un sărac. Și ne pui în fața un adevăr în care pur și simplu arată dacă suntem cu adevărat bogați înaintea ta sau dacă suntem săraci. Te rugăm să ne ajuți să luăm cuvintele tale în inima noastră și să ne hotărâm să le trăim, Doamne. Să te punem pe tine la locul de cinste pentru ca tu să fii domn peste tot ceea ce avem noi. Să ne închinăm ție cu ceea ce avem, să ne închinăm cu slujbele noastre, cu banii noștri, cu influența noastră, cu tot ceea ce avem și realizăm, Doamne, să putem să-ți dăm ție cinste. Pentru că tu meriți, la tine vin toate lucrurile, Doamne. Trebuie să ne ajuți ca să fim cu adevărat bogați în tine, bogați în fapte bune. Pentru că tu ești cel care ne-ai dăruit mântuirea în primul rând. L-ai dat pe singurul tău fiu pentru noi, ca să putem să ne împăcăm cu tine. Să putem să trăim cu tine pe acest pământ. Te rugăm să ne ajuți la aceste lucruri. Și îți mulțumim, Doamne, că tu poți face acest lucru. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin?